Ostatni raz widziałem go, jak żegnał się pod klubem. Dwa zdania, kiedy replay na biegu zbite żółwie. Nie wiem, co było później, alko znikało w sekundę. Wybuchowe koktajle jak zamach na rotundę. Z bramkarzami burdel, ktoś spinał się okrutnie o sukę. Co wolała, raczej nasz klimat przywódcę. Fajny, miała uśmiech, choć dziś bym jej nie poznał. Ziom mówił, z lepszą gadką byłaby pewnie orgia. Ale wywalone na nią kieliszki kolejne do dna. Zresztą w takim stanie nikt się jej nie przyglądał. Jak imprezy w tym gronie, to tylko duży format. Szkoda, żaden z nas nie umie wydłużyć tygodnia. Alkohol nas porwał jak fale rozbitków. Nie wspomnę, ile poszło na barze napiwków. Stół się uginał pod ciężarem drinków. Konkretne melanże z nami zawsze w tym miejscu. Po kilku godzinach zmieniliśmy lokal na gogo. Takie dupy, że wziąłby się przed ołtarz. Czerwone skóry, loża, szampan do jointa. Naga prawda opętała nas tam do końca. Gra w otwarte karty. Z jednej był taki anioł, że ziom chciał się oświadczyć. Zahipnotyzowany przez alko plus dodatki. Nie mógł oderwać wzroku, obserwując jak tańczy. Oczy jak peryskop, uszy jak sonar. Świat wydawał się mały przy jej silikonach. Miła, choć powyginaj się chwilę koło nas. Woda przy niej wchodziła lepiej niż Coca-Cola. Raz, dwa, trzy, cztery stówy za stringi. Każdy się poczuł życia panem jak Kingpin. Tysiak na parkie, dwa kafle za temat. Co było w Las Vegas, pozostaje w Las Vegas. Knebel był dla mnie jak brat. Znałem ciomala jak siebie. Ktoś poderżnął mu gardło, jak wracał po imprezie.